Goedenacht, het begin van dinsdag 23 juli. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Kamala Harris heeft de helft van de benodigde steun binnen om officieel presidentskandidaat te worden in de VS. Harris moet minimaal 50% van de afgevaardigden verzamelen. Op basis van openbare steunbetuigingen zit ze nu op de helft daarvan. President Biden heeft zijn steun uitgesproken aan Harris, maar dat betekent niet dat zijn afgevaardigden haar automatisch zullen steunen. De nominatie van Harris wordt officieel tijdens de Democratische Conventie de komende maand. Wopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, zo melden bronnen aan de NOS na berichten van RTL Nieuws. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor Klimaat. Eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Die partij zit niet meer in de coalitie. Daarom is het opmerkelijk dat het nieuwe kabinet een politicus van het CDA voordraagt. Het is onbekend of Hoekstra in de Europese Commissie opnieuw de klimaatpost krijgt. De Verenigde Naties roepen wereldleiders op om de bestrijding van HIV niet te laten verslappen. Het aantal besmettingen met dit virus daalt flink, maar in sommige delen van de wereld verspreidt de ziekte zich juist snel, meldt de VN. Onder meer in Oost-Europa en Latijns-Amerika is dat het geval. De VN-organisatie UNAIDS vreest dat niet iedereen de juiste zorg kan krijgen als overheden bezuinigen op het bestrijden van het virus. HIV kan leiden tot AIDS, waar wereldwijd nog steeds veel mensen aan overlijden. De Amerikaanse zanger Duke Fakir is overleden. Hij was een van de oprichters van de Four Tops, een soulgroep uit de hoogtijdagen van platenlabel Motown. De band werd opgericht in 1954 en scoorde de grootste hits in de jaren 60, met onder meer Reach Out, I'll Be There. In de jaren 80 volgden nog Loco en Acapulco. Duke Fakir was het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops. Hij overleed aan hartfalen en was 88 jaar. En dan nog het weer. Wolkenvelden, maar ook opklaringen. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 17. Overdag veel bewolking en enkele buien. Daarbij kan het gaan onweren. Tussendoor schijnt ook de zon. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Milio van den Kamp stond tijdens zijn jeugd in een constante survival-modus. Hij groeide op in Amsterdam-West, destijds een van de armste buurten van het land. Zijn vader was gewelddadig en scharrelde wat in het criminele circuit, en zijn moeder moest, ondanks een gevaarlijke hartkwaal, 6 nachten per week achter de bar werken. Zoals dat gaat met jongens uit zo'n omgeving met laag opgeleide ouders vaak, belandde Milio uiteindelijk op een VMBO-kaderschool, waar hij op een bepaald moment vertelde dat het zijn ambitie was om psychologie te gaan studeren aan de universiteit. Misschien moet je iets lager mikken, zei zijn docenten toen. Dat deed hij niet. Ondanks tegengas en tegenslagen deed hij een universitaire studie, sociale wetenschappen. En inmiddels is hij socioloog en universitair docent aan de UvA. Hij schreef ook een boek over armoede en kansenongelijkheid met als titel Misschien moet je iets lager mikken. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Milio van den Kamp welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Milio, welkom. Goedemorgen. Hoe vaak, nou, je hebt dat vast heel vaak gehoord, hè? Dat je een voorbeeld bent, dat jij laat zien hoe het toch kan, dat als je die armoede hebt, dat je met voldoende doorzettingsvermogen daar gewoon aan kan ontvluchten. En wat zeg je dan als mensen dat tegen je zeggen? Ja, dat vind ik altijd heel lastig. Ik merkte ook dat toen ik het boek aan het schrijven was, dat ik ergens halverwege in één keer besefte van oké, ik wil het helemaal niet zo over laten komen, want zo voelt het niet en zo is het ook niet. Maar ik kan me voorstellen dat als je geen gevoel hebt bij de materie, dat je al snel gaat denken van oh, het is een soort succesverhaal. En inderdaad, als je gewoon hard genoeg werkt, dan kun je er komen. Een beetje het idee van zo'n meritocratie, hè? Dat je een samenleving hebt waarin je kunt worden wat je wil, mits je maar hard genoeg werkt. Maar wat ik daar altijd tegenover zet is eigenlijk het verhaal van een van mijn vrienden. Was een jongen die ik van jongs af aan kende. Een jongen die eigenlijk altijd slimmer was dan ik. Ik weet nog dat hij altijd zat op een andere basisschool, maar dan kwamen we elkaar tegen in de middag en dan zei hij, hey, Milio, weet je wat triomfantelijk betekent? Dan dacht ik, nee, wat is dat? En zei, gaan we opzoeken. Altijd gewoon een hele, iemand die heel snel dingen oppakte. En op een gegeven moment raakten we een beetje... We groeiden een beetje uit elkaar, omdat we allebei een beetje een andere weg op gingen. En een paar jaar geleden is hij doodgeschoten. En altijd als ik dit soort vragen krijg, dan moet ik meteen aan hem denken. Want dat was iemand die in potentie eigenlijk precies hetzelfde had kunnen doen, maar net niet het geluk had, zo voelt het voor mij altijd, het geluk had om op de juiste momenten de juiste mensen tegen te komen. Dus ja, ik geloof daar niet in. En ik denk dat we ook als we kijken naar de wetenschap en de data, dat we ook kunnen stellen dat het echt niet zo is. Maar denk je dat het, is het geluk of zijn het omstandigheden of is het, waar ligt dat aan? Is het beide? Ja, het is beide. Ik heb er hard voor gewerkt, maar iedereen werkt hard. Dat is een beetje het ding altijd, hè? Jouw moeder werkt ook heel hard. Mijn moeder werkt veel harder dan ik. En de meeste mensen bij mij op het werk bijvoorbeeld. Nog steeds werkt ze met haar hartkwalen 6 nachten in de week. Staat ze achter de bar. En dan tel ik nog niet eens het schoonmaken aan het begin en het einde erbij op. Ja, het is een soort... Het is een soort idee van maakbaarheid dat we allemaal heel erg willen omarmen. Maar als ik in mijn geval niet mijn vriendin had ontmoet, dan had ik hier nooit gezeten. Ik durf dat bijna als een soort feit te presenteren. Ja, ze speelt een hele grote rol in het boek. En ze helpt je ook een aantal keer uit een flinke depressie. Zeker. Ik wil eerst even terug toch naar jouw thuissituatie. Wat was eigenlijk het eerste moment dat je dacht... mijn werkelijkheid is anders dan die van anderen? Ja, het gekke is, je hebt altijd wel een gevoel dat iets niet helemaal klopt. Maar aan de andere kant beweeg je in eigenlijk een omgeving waarin de meeste mensen op een bepaalde manier wel een probleem hebben. Dus ook de... Laten we zeggen, meest stabiele mensen in mijn omgeving, de ouders van vriendjes van mij bijvoorbeeld, die hadden het niet per se makkelijk. Die hadden ook eigenlijk moeite om rond te komen iedere maand. Dus je hebt altijd wel een gevoel van het klopt iets niet, maar je hebt ook weer niet het perspectief die jou kunt laten zien hoe ver je ook daadwerkelijk van de maatschappij afstaat. Mm-hmm. Maar ik denk dat voor mij het meest concrete moment was op het moment dat wij eigenlijk werden afgesloten van ons gastenlichthuis. En er waren al heel veel soort van tekenen. Het feit dat we geen vloerbedekking hadden. Het feit dat er soms geen eten was. Andere momenten wel weer. Dus dan weet je al van het klopt niet helemaal. Maar als je daadwerkelijk wordt afgesloten van gastenlicht, dan wordt het zo duidelijk in je face gedrukt als het ware, dat je er eigenlijk helemaal niet meer omheen kunt. En dat was voor mij wel het moment dat ik dacht van, hé, wacht even. Dit is echt heel anders dan de rest van de wereld eigenlijk. Ja, gas en licht is ook zo basic. Het is eigenlijk alsof iemand zegt, nou, jullie mogen niet meer meedoen aan deze maatschappij, deze moderne maatschappij die we met z'n allen hebben gecreëerd. Hier stopt het. Ja, het is... Je neemt het zo ontzettend voor lief. En ik merk dat ik dat nog steeds eigenlijk niet kan. Ik merk dat ik nog steeds iets simpels als een warme douche. Dat vind ik heel belangrijk. Ik hecht daar echt waarde aan, als het ware. Ik krijg ook altijd meteen stress als een keer iets niet goed zit en ik heb even geen warm water. Als de boilerstuk is. De boilerstuk is, of ze zijn met leidingen bezig of wat dan ook. Dan heb ik meteen een soort van angstig gevoel. Dat is heel compleet irreëel, maar toch zit het heel diep in me. Dat ik meteen denk van, oh shit, zometeen komt het niet meer terug. Dit is het begin. Dit is het begin, inderdaad. Misschien word ik op deze manier wel weer teruggetrokken naar waar ik eigenlijk hoor te zijn. En het zijn allemaal van dat soort hele kleine dingen waar je... Ja, waar normale mensen, meeste mensen eigenlijk helemaal niet over na hoeven te denken eigenlijk. Hoe merkte je het eigenlijk? Hebben jouw ouders verteld van nu hebben we geen... Of was het gewoon een gegeven waar je dan... Ja, ik was denk ik 1 jaar of 8... Dus ik kan het, ja, ik heb het niet allemaal heel erg bewust meegekregen. Maar wat ik wel altijd zag is dat mijn moeder in die periode heel veel aan het bellen was. En ze was wel vaker aan het bellen met instanties, maar dit was extreem vaak. En ik weet ook nog dat mijn moeder had altijd een administratie. En dat was eigenlijk zo'n blauwe Albert Heijn tas vol met brieven. waar een op stond geschreven, betaald, als het was afgehandeld, zeg maar. En dat mijn moeder eigenlijk dat die hele tas aan het sorteren was op tafel. Dus ze lag in één keer dus van berg aan papier. En op basis daarvan bedacht ik me van oké, er is wel iets gaande, zeg maar. Maar dat het daadwerkelijk gebeurde. Ik denk dat mijn moeder dat ook misschien niet helemaal had verwacht, uiteindelijk. Dat ze toch nog ergens had gehoopt van dit kunnen ze niet maken. Maar toen het eenmaal zo was. En dat vond ik altijd wel zo gek. Mijn ouders gingen er eigenlijk best wel een soort van stoïcijns mee om. Terwijl ik had best wel zoiets van, ja, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Mm-hmm. Mijn ouders schakelden daar best wel snel in. En dat is dan ook een soort van vreemde gewaarwording. Want je verwacht dan eigenlijk dat er wel een soort van heftige reactie komt. Ergens opstand of ergens verzet. En in het begin was het er nog wel. Hè? Een beetje frustratie onderling vaak, maar meer tussen mijn ouders zelf. Maar ja, toen merkte ik eigenlijk voor het eerst ook dat mijn moeder, wat ik altijd zeg, een soort van lam geslagen is door het systeem. Dat mijn moeder had gewoon niet meer de kracht en de motivatie en de energie of de hoop, mm-hmm, om überhaupt terug te vechten. Ze had de energieleverancier toen de tijd al aangeklaagd, rechtszaak verloren. En toen was het eigenlijk einde oefening. Mijn moeder wist niet meer wat ze kon doen. Ze had geen opties meer. Dus dan is het ook gewoon accepteren, ja, en doorgaan. Ja. Weet jij als kind, want jij komt uit die omstandigheden, heb jij gemerkt dat de buitenwereld naar jou anders keek als kind? Daardoor? Ja, heel erg. In de buurt zelf viel het wel mee. Wat ik zei, waren best wel veel mensen uit soortgelijke situaties. Dus in de buurt zelf was best wel een soort van saamhorigheid. Alleen ik merkte wel altijd dat vanaf het moment dat ik me kan herinneren, dat de wijkagent en de politie anders naar me keken. Altijd met een zekere verwachting van oké, dat is dat kind en dat gezin. Alsof ze eigenlijk aan het wachten waren totdat ik zelf het verkeerde pad op zou gaan, als het ware. Dus je merkt altijd dat je gewoon anders wordt aangekeken. Op mijn eerste school merkte ik dat ook altijd. Ben er ook op een gegeven moment vanaf gegaan, al dan niet gestuurd. Dat je ook gewoon merkte dat ja, je wordt gewoon op een bepaalde manier bekeken. En als je eenmaal dat etiketje opgeplakt hebt gekregen, dan is het heel moeilijk om daar weer vanaf te komen. Ja. En wat doet dat met je zelfbeeld als kind dan? Dat chopt toch ook van alles weg, neem ik aan. Ja, maar dan moet er wel eigenlijk in eerste instantie anders door zelfbeeld zijn dat je weg moet kunnen choppen. Ik denk dat als je uit zo'n situatie van chaos komt, dat je staat constant in een soort overlevingsmodus. Dus je komt nooit echt in de positie om aan die eigen waarde te werken. Ik zeg ook altijd, een van de eerste dingen die je verliest als je in armoede leeft, is de mogelijkheid om op een soort van lange termijn te denken. En ik heb dat überhaupt nooit meegekregen. Bij ons ging het niet over toekomstplannen, maar ging het over het einde van de maand, einde van de week. Kunnen we vanavond eten? Einde van de dag halen. Mm. Dus als je dat soort dingen al niet echt mee hebt gekregen, en je ouders zijn een soort van lam geslagen door het systeem, en je hebt een vader die eigenlijk buiten de maatschappij staat, dan heb je ook niet echt een referentiekader waartoe je je kunt verhouden. Dus dan, ja, probeer er maar het beste van te maken in de context waarin je zit. Ja. We hebben je gevraagd om muziek mee te nemen. Het eerste nummer dat komt uit die periode is van Bob Marley, No Woman, No Cry. Wat betekent dat nummer voor jou? Ja, ik vind het altijd best wel gek om dit uit te leggen, maar dit nummer is misschien wel een heel goed voorbeeld daarvan. Ik krijg dus heel vaak de vraag over de slechte momenten. En daartegenover zouden dan de goede momenten staan. Maar als ik terugdenk naar wat de meest fijne momenten zijn, dan zijn het eigenlijk voor mij de momenten waarin er niks gebeurt. Want op het moment dat het slecht gaat, nou, er is natuurlijk chaos en het is voor niemand fijn. Maar ook als het goed gaat, het kon namelijk nooit lang goed gaan. Er moest altijd wel iets gebeuren en er gebeurde ook altijd wat ervoor zou zorgen dat het, ja, toch verpest zou worden. Dus je gaat dan ook niet meer genieten van die momenten die leuk zouden moeten zijn. Dus de meest fijne momenten waren voor mij eigenlijk de, laten we zeggen, soort van neutrale momenten waarin er niks gebeurde. Waarin iedereen als het ware gewoon op een plek was en dat we niks van plan waren. En dat het risico op escalatie eigenlijk het kleinst was. En dat waren altijd wel de momenten dat er, toen er nog elektriciteit was, muziek werd gedraaid. En mijn vader is heel groot reggae-fan. En die heeft echt Bob Marley tot in de treuren opgezet. En dit was altijd het nummer dat ik zelf ook altijd heel goed vond en waar ik zelf op aanging. En als je dat dan combineert met het feit dat je weet dat er eventjes niks gebeurt omdat er niks aan de hand is, dan wordt dat dan weer een soort van mooi momentje. We'll be right back. Marley is dat met No Woman No Cry. De live versie was dat samen met The Wailers. Keuze van Milio van den Kamp. Milio, als we het over armoede hebben, gaat het eigenlijk heel vaak over geld en over een grens. En als je zoveel geld hebt, dan zit je aan de ene kant van de grens. En als je zoveel geld hebt, zit je net aan de andere kant van de grens. Als ik jouw verhaal hoor, is dat hele probleem natuurlijk veel complexer en veel groter. Hoe zou jij armoede definiëren? Ja, inderdaad. Het is... Kijk, geld is natuurlijk fundamenteel voor armoede. Hè? Laat ik dat wel voorop stellen. Het gebrek aan geld of gebrek aan toegang tot geld. Ook belangrijk. Dat zorgt gewoon voor allerlei problemen natuurlijk. Maar ik vind het zelf, vanuit mijn eigen ervaring, ook veel belangrijker om eigenlijk naar die bredere context te kijken. Ik heb in het boek heb ik een soort van poging tot een bredere definitie gedaan. En die zegt eigenlijk, armoede is niet alleen een gebrek aan geld. Het is ook een gebrek aan kansen, gebrek aan mogelijkheden, gebrek aan reputatie, gebrek aan representatie. En uiteindelijk dus ook een gebrek aan macht. En op die manier probeer ik eigenlijk armoede weer terug in het klassevraagstuk te plaatsen. Want ik merk dat op het moment dat je armoede eigenlijk gaat isoleren, dan wordt het een heel statistisch spelletje. Hè? Dus dan krijg je inderdaad allerlei armoedegrenzen en die worden dan bepalend voor het beleid. Maar er is best wel interessant onderzoek gedaan. In een boek geschreven door Ruth Lister, een wetenschapper, hebben ze eigenlijk mensen in armoede gevraagd om de zin armoede is af te maken. En de antwoorden die je dan krijgt, die gaan in de brede zin natuurlijk ook wel over geld, maar die gaan in essentie over veel fundamentelere gevoelens. Dan geven ze bijvoorbeeld antwoorden als armoede is één crisis verwijderd zijn van instorten, elke dag weer. Armoede is afdankertjes moeten dragen van andere mensen. Meubels moeten gebruiken die je hebt gekregen van andere mensen. En er altijd maar dankbaar voor moeten zijn. Dit zijn allemaal antwoorden van mensen die het kennen, neem ik aan. Het wordt niet aan de middenklasse of de elite gevraagd precies. Wat het is. Maar dat is dus ook heel interessant. Hè? Dus zelfs als het gaat over armoede, hebben mensen in armen eigenlijk geen zeggenschap over wat het betekent. Dus andere mensen bepalen uiteindelijk altijd wat het voor jou zou moeten betekenen. En dit is een heel mooi voorbeeld en helaas ook een vrij zeldzaam voorbeeld, waarin je dus ziet dat als je die mensen zelf vraagt, dan krijg je een veel breder antwoord. Daarom vind ik het ook zo belangrijk om armoede altijd te koppelen aan bijvoorbeeld kansongelijkheid in het onderwijs. Ik vind dat je die twee niet van elkaar kunt scheiden. Je kan het niet alleen maar over kansongelijkheid hebben en het alleen maar over armoede hebben zonder de relatie tussen de twee te verkennen. Ja, een voorbeeld daarvan benoem je ook in je boek. Je bent in de brugklas. Hè, je begint met goede moed aan de middelbare school. En dan is de eerste opdracht die je krijgt is het maken van een boekverslag. Je kijkt me heel verwachtingsvol aan. Ik dacht, ik ga dit verhaal niet vertellen. Jouw verhaal. Ja, ik kwam dus binnen op school en ik kom uit het tijdperk dat het net normaal was dat je opdrachten op de computer maakte. Een jaar daarvoor was ik nog plaatjes uit encyclopedieën aan het knippen. Maar toen werd het eigenlijk net een soort van standaard. Want toen hadden veel mensen een computer in huis. En we moesten dus een boekverslag schrijven. En ik ben heel braaf naar de bibliotheek gegaan. Ik heb dat boek geleend. Ik heb dat boek gelezen. En ik zag toen al in de bibliotheek, dat wist ik, want dat was de enige plek in de buurt die internet had. Daar stond altijd een rij van hier tot Tokio. Daar kon je niet rustig een paar dagen gaan zitten en lekker gaan schrijven. Nee, daar had je 10 minuten. En daarna moest je naar de volgende. Dus dat was geen optie. Dus ik ben thuis gewoon gaan schrijven met de hand. Ik ben, weet ik veel, 7 of 8 keer opnieuw begonnen voordat ik eindelijk iets had dat op een boekverslag leek. En ik kwam weer terug op school, kwam weer in de les. En de docent zei, nou, leg het aan het eind van de les maar op de hoek van mijn tafel. En ik zag dus één voor één de op de computer getypte verslagen verschijnen. En ik schaamde me. Ik durfde mij een handgeschreven blaadjes niet neer te leggen, omdat ik bang was dat de rest me zou uitlachen. Maar wat er op dat moment eigenlijk ook gebeurde, is Het lijkt misschien een best wel kleine situatie, maar het verstoorde eigenlijk de relatie die ik had met het onderwijs. Want als ik niet eens kon voldoen aan zo'n simpele eis, ja, hoe kon ik dan ooit van mezelf verwachten dat ik ook aan alle andere eisen binnen het onderwijs zou kunnen voldoen? Dus voor iemand die eigenlijk al een moeilijke relatie met het onderwijs heeft, hè, dus die niet per se heel veel vertrouwen heeft meegekregen, niet echt weet hoe je het spelletje van het onderwijs eigenlijk moet spelen, dan kom je daar met goede moed binnen. En eigenlijk de eerste opdracht is meteen al een valkuil en een drempel tegelijkertijd. En maakte gewoon dat ik echt iets had van, ja, het is gewoon niet voor mij. Waarom zou ik dit nog proberen? Wat heb je gedaan met die velletjes? Heb je die uiteindelijk toch gewoon op dat stapeltje gelegd? Ja, uiteindelijk wel. Ik heb ze erop gelegd en ik ben bijna rennend de klas uitgerend. Volgens mij heb ik daar wel uiteindelijk nog een voldoende voor gekregen. Wel met heel veel vraagtekens in de kantlijn, omdat ze mijn handschrift niet kon lezen. Maar ja, je voelde gewoon meteen dat het niet mijn plek was. Maar de docent heeft het ook niet opgevangen. Die moet toch ook hebben gezien dat jij... Of vraag ik dan te veel van docenten? Nee, ja, dit is inderdaad iets wat je veel hoort. Maar kijk, het eerste wat je leert als je in armoede opgroeit is hoe je het moet verbergen. Kijk, ik heb een soort rare positie dat ik hier nu redelijk openhartig over kan zijn, omdat ik een stabiele baan heb aan een universiteit en daardoor mezelf kan permitteren om erover te praten. Maar als je er echt in zit, dan weet je ook dat het op geen enkele manier loont om daar open over te zijn. Want je hebt superveel stigma's. Mensen gaan meteen op je neerkijken. Overheid en alle andere instanties die hebben gigantisch veel wantrouwen. Op het moment dat jij zegt, ik heb thuis geen computer om een boekverslag te schrijven, dan zegt school, ja, dan moet je misschien inderdaad niet zo'n hoge opleiding ambiëren. Doe dan maar gewoon niet lager. Precies, ja, en dan verwachten ze gewoon minder van je. En dan wordt het ook heel makkelijk om dat eventuele falen dan aan het kind zelf toe te schrijven. Want ja, het kind leeft in armoede, wat kunnen we verwachten? En op die manier hoef je nooit meer naar het onderwijs te kijken. Dus het loont gewoon op geen enkele manier om daar open over te zijn. Ja. Of je nou jong of oud bent. Ja. Dan je hebt dat, hè? Dus je staat al achter. En dan is er ook nog zoiets als cultureel kapitaal waar je tegenaan loopt. Ja. Wanneer merkte je dat? Wanneer realiseerde je dat er zoiets was als cultureel kapitaal? Ja, de term kwam pas echt toen ik aan het studeren was. Maar terugkijkend merk je... Hey, cultureel gaat eigenlijk over een soort van feel for the game hebben. Dus weten in welke... Als je in een bepaalde context zit, welke normen en waarden er eigenlijk gelden, welke regels er gelden en hoe je als het ware het spelletje moet spelen. Bijvoorbeeld, we weten dat middenklasse ouders, die zijn heel goed in hun kinderen socialiseren binnen het onderwijs. Dus die helpen hun kinderen door ze assertiever te maken. Assertiviteit wordt beloond in de klas. Hè. Dus docenten vinden het altijd leuk als kinderen, als het ware, sneller hun hand opsteken, snel hun of vaker hun ideeën delen. Terwijl kinderen als ik, wij hebben altijd geleerd van, je moet gewoon je mond houden als er iemand anders spreekt. Mm-hmm. En dat doe je uit de vorm van respect en er zit een hele mooie gedachte achter. Maar in het klaslokaal werkt dat tegen je. Dus op die manier leren kinderen uit de middenklasse dus eigenlijk hoe het onderwijs werkt en hoe je het als het ware ook voor je kan laten werken. Nou, kinderen als ik, die hebben die bagage eigenlijk niet. Dus wij moeten het allemaal zelf uitzoeken. En in sommige gevallen lukt dat heel goed, omdat je... Ja, je kan als een soort chameleon kan je soms door die verschillende werelden heen bewegen. En kun je door af te kijken eigenlijk een beetje leren wat er gedaan moet worden. Maar in andere gevallen lukt dat niet. En dan wordt het natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want dan merk je gewoon dat je niet echt kunt matchen met de verwachtingen van het onderwijs. En dat heeft helemaal niks met je intelligentie te maken verder. Maar meer met de mate van aanpassen. Ja. Ik vond het mooi, in het boek schrijf je ook dat het wordt ook opgelegd. Hè? Dus jij kan alles weten over hiphop. Maar als het erop aankomt, dan vinden mensen een verhaal over Chopin. Denken ze, nou, dat is wel interessant. En hiphop minder. Ja, precies. Dus het gaat ook over die boekenkast die je thuis hebt. Hè? Al die subtiele referenties die voorbij komen. We weten ook dat kinderen uit de middenklasse, die hebben over het algemeen meer overeenkomsten met de docenten. Want die zijn vaak zelf ook afkomstig uit de middenklasse. Dus dan wordt het een beetje een soort hele subtiele variant van ons kent ons. Dus je beweegt eigenlijk in soortgelijke kringen. Mm-hmm. Je hebt soortgelijke interesses. Je hebt soortgelijke boeken in de boekenkast staan. En op basis daarvan kun je dan gewoon aanknopingspunten vinden. Het is eigenlijk niet anders dan wanneer je iemand in de kroeg tegenkomt en je komt erachter dat je iets gemeen hebt met elkaar. Nou, dan klikt het veel sneller natuurlijk. Maar dat gebeurt eigenlijk natuurlijk constant binnen de samenleving. En als je dan net kunt voldoen aan die dominante middenklasse normen en waarden, ja, dan merk je ook dat je eigenlijk makkelijker door die samenleving heen kan bewegen. Ja. Je hebt de volgende muziek die je hebt uitgekozen is hip-hop. Is van Nas, New York State of Mind. Waarom heb je deze gekozen? Ja, dit is eigenlijk mijn eerste aanraking met hip-hop geweest. Eigenlijk heel per ongeluk. Ik vertelde net dat mijn vader was muziekliefhebber. En er zat bij ons in de buurt zat er een klein platenzaakje. En als mijn moeder aan het werk was en mijn vader toevallig thuis was, dan moest ik met hem mee. Dus ik heb echt urenlang in die platenzaak gestaan. Dat hij ging gewoon van alles luisteren. En dan zat hij, ging gewoon een en andere plaat opzetten, koptelefoon op. En ik stond er dan een beetje om me heen te kijken van ja, waarom ben ik hier? Nou, als je dat dan 2-3 keer hebt gehad, dan ga je toch maar jezelf vermaken. Dus ik ging een beetje zo aan die platenbakken kijken. En toen zag ik dus de cover van het album van Nas, Illmatic. En daar staat hij dus op als jonge jongen. En voor mij was dat gewoon een heel simpel aanknopingspunt. Ik dacht, hey, dat is een kind. Ik vind het interessant, ik ben ook een kind. Dus ik heb die plaat heb ik gepakt. En ik heb gevraagd of ik mocht luisteren. En de eerste track is een soort intro, daar hoor je allemaal metro's rijden. En ik had meteen zoiets van, wat is dit? En toen begon dus New York State of Mind, van die hele rauwe New York-stijl hip-hop beat. En ik dacht echt, wow, wat is dit? En sindsdien heb ik altijd naar hip-hop geluisterd tot de dag van vandaag. Yeah, yeah. And yo, Black, it's time. Word is timing. It's time, man. Alright, begin. Yeah. Straight out the fucking dungeons of rap, where fake niggas don't make it back. I don't know how to start this. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking, musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now bullet holes left in my peepholes. I'm suited up with street clothes. Hand me a 9 and out the beat flows. Y'all know my steelo, with or without the airplay. I keep some E and J sitting bent up in the stairway, or either on the corner betting grants with the CeeLo champs, laughing at bass heads, trying to sell some broken amps. G packs get off quick forever. Niggas talk shit, reminiscing about the last time the task force flipped. Niggas be running through the block shooting. Time to start the revolution. Catch a body head for Houston once they caught us off guard. The MAC-10 was in the grass and I ran like a cheetah with thoughts of an assassin. Picked the Mac up, told brothers back up. The Mac spit, lead was hitting niggas. One ran, I made a backflip. Heard a few chicks scream, my arms shook. Couldn't look, gave another squeeze. Heard it click, yo, my shit is stuck. Tried to cock it, it wouldn't shoot. Now I'm in danger. Finally pulled it back and saw 3 bullets caught up in the chamber. So now I'm jetting to the building lobby. And it was full of children, probably couldn't see as high as I be. It's like the game ain't the same. Got younger niggas pulling the triggers, bringing fame to their name and claim some corners. Crews without guns or corners. In broad daylight, stick up kids, they run up on us. 4-5s and gauges, max and facts. Same niggas that catch you back to back, snatching your cracks in black. Yo, was a snitch on the block, getting niggas knocked. So hold your stash to the coke price drop. I know this crackhead who says you gotta smoke nice rock. And if it's good, you bring your customers and measuring plots. But yo, you gotta slide on a vacation. Inside information keeps large niggas erasing and they wild spacing. It drops deep as it does in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Beyond the walls of intelligence, life is defined. I think of crime when I'm in a New York state of mind. State of mind. State of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. We have dreams that I'm a gangster. Dexter. Drinking Moet's, holding text. Making sure the cash came correct. Then I stepped investments in stock. Sewing up the box to sell rocks. Winning gunfights with mega cops. But just a nigga walking with his finger on the trigger. Make enough figures until my pockets get bigger. I ain't the type of brother made for you to start testing. Give me a Smith and Wesson, I have niggas undressing. Thinking of cash flow, Buddha and shelter. Whenever frustrated, I'm a hijack Delta. And the PJs, my blend tape plays, bullets are strays. Young bitches is crazy. Each block is like a maze full of black rats trapped. Plus the Allen is packed. From what I hear in all the stories, when my peoples come back black, I'm living where the nights is jet black. The fiends fight to get crack. I just max. I dream I could sit back and lamp like Capone. With drug strips on, all the legal luxury life. Rings flooded with stones, homes. I got so many rhymes, I don't think I'm too sane. Life is parallel to hell, but I must maintain it be prosperous. Though we live dangerous, cops could just arrest me, blaming us for hell like hostages. It's only right that I was born to use mics, and the stuff that I write is even tougher than dice. I'm taking rappers to a new plateau. Through rap slow, my rhyming is a vitamin, hell without a capsule. The smooth criminal on beat breaks. Never put me in your box if your shit eats tape. The city never sleeps, full of villains and creeps. That's where I learned to do my hustle, had to scuffle with freaks. I'm an addict for sneakers, 20s a Buddha and bitches with beepers. In the streets I could greet ya, about blunts I teach ya. Inhale deep, like the words in my breath. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. I lay puzzle as I backtrack to earlier times. Nothing's equivalent to the New York state of mind. State of mind, state of mind. Your state of mind. Your state of mind. Your state of mind. New York State of Mind van Nas. Keuze van Milio van den Kamp, socioloog en klassemigrant, zoals je dat dan noemt. Milio, ligt het ook aan de teksten? Luister je daar ook naar? Is dat een van de redenen dat je ook zo valt voor hiphop? Ja, maar dat kwam wel achteraf. Dus dat was een soort geluk dat erbij kwam. Nee, in eerste instantie viel ik gewoon echt voor de muzikale klanken, maar... Ja, ik vind hiphop is ook gewoon... hiphop is een vorm van sociologie. En hiphop artiesten zijn in staat om verhalen te vertellen op zo'n ontzettend rake en bijzondere manier, dat ze je helemaal eigenlijk hun wereld in kunnen trekken. Dus ik vind dat op zichzelf ook echt bestudeerd mag worden. Ook als schrijver, mijn grootste inspiraties zijn vaak rappers. Dat ik gewoon heel erg kijk naar hoe zij eigenlijk die verhalen structureren en over weten te brengen. En daar probeer ik dan een soort literaire variant voor te bedenken. Ja. Het is een zijstap in het boek, maar ik vond het eigenlijk een hele ontroerende. In het boek schrijf je dus op het moment dat elektriciteit bij jullie is afgesloten, dat jullie van boven een stekkerblok aangereikt krijgen van de buurman. Die feitelijk natuurlijk in diezelfde wijk woonde, waarschijnlijk ook niet heel breed had. Nee. En dat trof me heel erg, omdat ik soms denk dat soort empathie eigenlijk ontbreekt bij mensen die het veel beter hebben. Ja, ik denk het wel. Ik vind het ook wel grappig dat als ik dan te horen krijg van mensen dat dit soort dingen ze juist raken. Omdat dat zijn de dingen waar wij eigenlijk helemaal niet over na hoefden te denken. Het was een... Ja, ik geloof ik wel anderhalf week later of zo. Toen onze buurman erachter kwam. En toen was het eigenlijk van ja, oké, hier. Heb je in ieder geval wat. Mm-hmm. En dat zijn van die kleine dingetjes die je voor elkaar doet. Het is toch... Je zit met z'n allen in dezelfde context. Dus het is af en toe een beetje een variant van het is wij tegen de wereld. En dan niet zo heel expliciet of heel hard. Maar meer je weet dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit. En dat je elkaar gewoon moet helpen wanneer je kunt. Want vandaag heb jij misschien iets meer. Maar het kan heel goed zijn dat je morgen iets minder hebt. En dat de ander iets meer heeft. Dus op die manier was het eigenlijk heel natuurlijk dat je... Weet ik veel, potten tomatensaus, pakken pasta. Sneetjes brood met elkaar deelde. En dat je dat ook eigenlijk, zonder erbij na te denken, ook van elkaar kon terugverwachten of zo. Dus dat, die saamhorigheid, dat beschrijf ik ook inderdaad in het boek. Het is heel makkelijk om over kansarme wijken te spreken en alle stereotypische stigma's en problemen. En ik wil die problemen ook niet bagatelliseren, want die zijn er zeker. Maar daaronder zit inderdaad een vorm van saamhorigheid in veel gevallen die je in een gemiddelde Phoenixwijk niet terug kunt vinden. Ja. Maar het is ook toch empathie voor mensen die het misschien inderdaad tijdelijk minder hebben dan jij. En ik, je schrijft in het boek bijvoorbeeld over de toeslagenaffaire. Daar ben je zelf boos. Ben je daar boos over eigenlijk toen je daarvan hoorde? Hoe sta je daar? Ja, natuurlijk. Ja, boos, maar niet verbaasd. Nee. Je voelt namelijk aan alle kanten dat, ja, zulke systemen zijn niet gemaakt om jou echt daadwerkelijk te helpen. Die zijn gebouwd op wantrouwen. Het fundament is gebouwd op wantrouwen. Dus dan is het een kwestie van tijd voordat zulke schandalen eigenlijk aan het licht komen of dat zulke systemen eigenlijk falen. We hebben het over het toeslagenschandaal, maar zulke verhalen kun je ook over de bijstand schrijven bijvoorbeeld. Daar is het net zo schrijnend. Maar wat je schrijft is ook van, hè, er is in het begin is er dan heel veel verontwaardiging over, hè, van het merendeel van Nederland. Maar dan moet er daarna gestemd worden. En dan zegt iedereen, nou ja, oké, diezelfde partijen kunnen gewoon weer door. Precies. En ik vind dat laat eigenlijk wel zien dat we niet echt om die mensen geven. En ook de politiek niet. En het klinkt misschien heel hard om te zeggen, maar het feit dat mijn moeder al sinds voor mijn geboorte, meer dan 30 jaar geleden, nog steeds in dezelfde situatie kan zitten. Dat er honderden duizenden mensen nog steeds tot de dag van vandaag in dezelfde situatie zitten. Dat er kinderen zijn die nu in groep 8 zitten, die hetzelfde te horen krijgen als wat ik 25 jaar geleden hoorde. Dan is er gewoon iets niet goed in het systeem. En daar kun je er wel elke keer over praten, over, nou, we willen dit inderdaad gaan verbeteren. En iedereen is helemaal verontwaardigd als het toeslagenschandaal gebeurt. Maar als we vervolgens exact dezelfde partijen weer in het zadel helpen, ja, wat zegt dat dan voor de mensen die dat hebben meegemaakt? Helemaal niks. Dus dan ben je gewoon hypocriet. Ik weet nog dat ik hier, bestaanszekerheid was natuurlijk helemaal het paradepaardje van de afgelopen verkiezingen. En ik heb toen een keer een debat gehouden in Deventer met Pieter Omtzigt. En toen vroeg ik hem ook van, ja, je kunt zo vol zijn van bestaanszekerheid, maar als je vervolgens met de VVD, toen was het nog helemaal niet zeker dat het zou gebeuren, maar als je met een VVD gaat regeren, ja, wat zegt dat dan over bestaanszekerheid waar jij zo voor staat? En dan krijg je een soort halfslachtig, onduidelijk antwoord, waarin ineens de PvdA werd betrokken, waar ik verder helemaal niks mee te maken heb. Dan denk ik van, ja, dit is dus precies het punt. Dus puntje bij paaltje geven die mensen eigenlijk niks om de mensen aan de onderkant van de samenleving. En ligt dat dan aan hun positie? Valt dat te veranderen, zo'n systeem? Ja, ik denk dus dat je in grote lijnen te maken hebt met, en dat probleem wordt denk ik alleen maar groter, met mensen die leefwereld niet meer kennen. Dus je hebt nu hele ministeries die gaan over armoedebeleid. Niemand van hen heeft ooit in armoede geleefd. Ik was laatst bij het ministerie van OCW. Iedereen is daar helemaal hoog tot de boter van dat we mbo beter moeten waarderen. Maar dan zit ik daar met 300 mensen in de zaal en ik vraag, wie heeft hier een mbo-diploma? En dan gaat één hand omhoog. Wat zegt dat dan? Mm-hmm. Ik vind dat dat echt alles zegt. Want het maakt dus dat er een fundamenteel onbegrip in al die systemen is ingeslopen. En als je op basis daarvan ook nog eens, als het gestoeld is op wantrouwen, ja, dan komt er uiteindelijk alleen maar beleid uit wat averecht werkt voor alle mensen die ermee te maken hebben. Het zou eigenlijk al helpen als ze gewoon überhaupt in gesprek zouden gaan met mensen die wel in armoede hebben geleefd, toch? Ik bedoel, ja, maar wel betekenisvol. Want wat je nu vaak ziet is, dit soort initiatieven groeien dan als paddenstoelen uit de grond, waarin ervaringsdeskundigheid heel erg wordt gewaardeerd en dan mogen mensen een keer meepraten. Maar wat je dan in de praktijk vaak ziet, is dat wanneer mensen iets zeggen dat in lijn is met wat de beleidsmaker denkt, dan is het helemaal kumbaya en dan gaan ze met z'n allen rotte kamvuurtjes eten en marshmallows roosten. Maar wanneer ze iets zeggen dat haak staat op wat de beleidsmaker zegt, dan heeft de beleidsmaker uiteindelijk gelijk. Want dan is hij of zij degene met macht en de positie om daadwerkelijk dat beleid door te voeren. Dus wil je hier echt iets aan doen, dan zul je ervaringsdeskundigheid dus fundamenteel onderdeel moeten maken van het beleid. En dat is op zich niet het meest spannende. Maar wat daarin wel heel spannend is, en wat denk ik ook een van de grote redenen is waarom het elke keer niet lukt, je gaat dan ook tot de conclusie moeten komen dat misschien heel veel van die mensen die daar momenteel werken er eigenlijk niet helemaal op hun plek zijn. Omdat ze geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Ja. Dus dan heb je misschien de opleiding bestuurskunde gevolgd. Je hebt je master gedaan, helemaal leuk. Je bent eerst naar KPMG gegaan. En vanuit KPMG ben je bij een ministerie terechtgekomen. Nou, super carrière op papier. Maar feitelijk weet je helemaal niks van de leefwereld van de mensen voor wie je beleid aan het maken bent. Maar als je dat bubbeltje wilt doorprikken, dan wordt het natuurlijk heel gevoelig voor heel veel mensen. Hoe makkelijk is het, want je hebt het nu over ervaringsdeskundigen. En je hebt net ook al een aantal keer aangestipt in het gesprek. Het is ook helemaal niet makkelijk om hierover te praten. Omdat je eigenlijk op alle mogelijke manieren kenbaar wordt gemaakt dat armoede iets is om je voor te schamen, om het te verbergen. Dus hoe makkelijk is dat eigenlijk überhaupt om mensen, zeker als je uit een hele andere omgeving komt, om die mensen daadwerkelijk te laten praten, zodat je ze ook überhaupt kunt horen? Ja, hey, dat is een grappig voorbeeld nu je dit zegt. Ik was een paar maanden geleden een lezing geven bij een afdeling van de Belastingdienst. Afdeling toeslagen, heel gevoelige afdeling natuurlijk. Er zaten, weet ik wel, 40 mensen in de zaal of zo. Dus ik vertel mijn verhaal. En er begonnen 4 mensen te snikken. En ik ging ze daarna vragen van, hey, wat heeft je geraakt? En toen vertelden ze van, ik herken gewoon heel veel in wat je vertelt. Een van hen was zelf ook toeslagenouder geweest voordat ze daar kwam werken. En wat mij het meest verbaasde aan die hele interactie was niet alleen de, of niet zozeer de 4 mensen die daar aan het snikken waren, maar meer de verbazing bij alle 36 andere mensen. Die hadden dus geen idee dat zij 4 collega's hadden die ervaring hadden gehad. En toen ik die mensen vroeg van waarom hebben jullie daar nooit over durven spreken, toen zeiden ze precies wat ik net ook vertelde. We voelen dat er daar geen plek voor is. We worden niet gehoord. En als je ziet hoe er wordt gesproken over dit soort mensen, voelen wij ons niet vrij genoeg en veilig genoeg om uit te leggen waar wij vandaan komen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel ironisch. Want als je erover nadenkt, ze hadden mij helemaal niet hoeven uitnodigen. Ze hadden gewoon kunnen luisteren naar hun collega's. Kunnen luisteren naar hun rechtstreekse collega's. Maar daar zit natuurlijk die kink in de kabel. Dat systeem waarin mensen zichzelf voorhouden dat zij de beste zijn voor de positie, hè, omdat ze van KPMG en whatever afkomen. Dat is weer een stukje cultureel kapitaal. Dat heersen gewoon bepaalde normen en waarden, dominante middenklasse normen en waarden, waar jij je altijd als buitenstaander aan moet aanpassen. Ja. Dus je hebt eigenlijk 2 keuzes uiteindelijk. Of je gaat als het ware je kont tegen de krip gooien, je gaat er tegenin en je probeert die verandering te bewerkstelligen. Maar dan word je er toch vaak op de een of andere manier een beetje uitgewerkt, of je wordt anders aangekeken. Of je gaat je conformeren aan het systeem, omdat je op die manier toch mee kan gaan, waardoor je uiteindelijk ook geen kritiek meer kan hebben op die manier van werken. Ja. We gaan naar binnen, naar Binnenvetter. Waarom wilde je die laten horen? Ja, ook dit is weer een mooi voorbeeld van een artiest die heel mooi laat zien hoe het is om, denk ik, als man zijnde ook geleerd hebben gekregen om niet je gevoelens te uiten. En hoe complex dat eigenlijk is. Dus je hebt overal wel de neiging dat je het af en toe van de daken wil schreeuwen, maar die ruimte is er gewoon niet altijd, omdat je gewoon binnen een bepaald keurslijf wordt geduwd. En dat is iets waar ik, ja, tot op de dag van vandaag ook nog wel mee worstel. Ook een beetje in het verlengde van wat we net hebben besproken, van wanneer heeft het nou zin om echt iets van mezelf te delen en wanneer heeft dat dan nut? En dit nummer raakt heel erg aan die twijfel die daar dan bij komt kijken. Ik Ik laat mijn hart spreken, geen zin om mijn hoofd te breken. Gevoelens weer opgekropt, door woede weer opgeslopen. Stress en verdriet, mijn relatie is niet wat ik dacht dat het was. Maar ik zie is niet wat ik dacht dat ik zag in de hash. Help niet, al een tijdje mezelf niet. En ze denken dat ze me kennen, ze weten de helft niet. Niemand merkt iets, ik verstop het zonder te spelen. Neem een vrouw in vertrouwen, emoties wil ik niet delen. Ik blijf binnen, ze vragen me wie is binnen. Ze zeggen hij is een stille. Ik geef ze woorden en zinnen, geschreven zonder versterking. Ik geef het zonder beperking, mijn woorden op de beat. Een therapeutische werking. Ik vraag niemand om hulp, er is niemand die helpt. Met de pen kom ik steeds een stukje dichter bij mezelf. Het moet eruit, dus loos letter voor letter. Check de volgende vers, episodes van het binnenvetten. Ik keer mijn binnenste buiten, gebruik de trek om het te uiten. Kan de klokken horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Of weet ik het wel, ben ik gewoon bang. Ik heb angst om te falen, ben bang om weer af te falen. Ze noemen me winnen, kan ik mijn naam waarmaken. Schrijven wat ik voel in mijn hart en je ziel raken. Onvoorwaardelijk liefde geven zonder te haten. Mama zorgen wegnemen en haar weer trots maken. Loslaten, wat ik eigenlijk niet wil missen. Ik zie mensen gissen, neem mijn aas mee om te vissen. Maar ik bijt niet, the world is yours is mijn lijf niet. Soms voel ik me dood, ook al is het mijn tijd niet. Maar ik blijf niet in deze staat. Mijn gebeden worden gehoord, gevoelens worden verwoord. Dus ik schrijf door, desnoods letter voor letter. Check de volgende vers, episodes van een binnenvet. Steun op de beat, leun op de beat, het houdt me staande. Maar die bullshit binnenin me blijft gaande. Overspoeien met tranen, in de vorm van inkt. Mijn instinct zorgt dat ik niet meer in je shit stink. Tot hier en niet verder, de Heer is mijn herder. Ik laat me leiden, bestemming onbekend, mijn stemming ongekend. Emoties omgezet, is winnen met woorden. Ik laat me rust niet meer verstoren. Nee, ik spreek het uit nu, ik zeg het hardop. Op de beat voel ik me herboren, ja. Dus ik leef en schrijf verder, derde en laatste vers, episodes van een binnenvet. Dit was Binnenvetter van Winnen, de keuze van Milio van den Kamp. Je schrijft in het boek ook dat winnen heeft een belangrijke rol gespeeld ook tijdens je studententijd. Want je hebt het echt behoorlijk zwaar gehad tijdens het studeren. Als ik het analyseer, komt dat omdat je daar eigenlijk pas echt geconfronteerd bent met hoe oneerlijk het systeem is. Daar kon je slecht mee omgaan. Ja, het gekke is als je zo lang in een soort overlevingsmodus staat. Weet je wat ik net ook al zei? Je hebt niet echt een ander referentiekader. Dus je weet niet echt hoe de gemiddelde middenklasse persoon in Nederland eigenlijk beweegt. En dan kom je op zo'n universiteit terecht. En dan zie je eigenlijk het gemak waarmee iedereen als het ware door de wereld beweegt. Je voelt gewoon aan al hun doen en laten dat er een soort vangnet onder zit. Dat ze vrij zijn om risico's te nemen. Dat ze vrij zijn om dingen te kunnen proberen. Zoals überhaupt een studie kunnen proberen. Misschien vinden ze iets anders wel leuk. Voor mij was het altijd al een hele zware keuze. Want ik moet het allemaal zelf betalen. Ik woonde toen al mezelf, et cetera, et cetera. En dat gemak, ja, dat vond ik toch wel heel confronterend. Omdat ik toen in één keer merkte hoe groot dat contrast dus met mijn eigen achtergrond was. En toen begon het voor mij echt heel snel bergafwaarts te gaan. Toen bleek dus dat ik al jarenlang eigenlijk kampte met een best wel heftige depressie. Maar dat ik daardoor, of door die overlevingsstandards, eigenlijk nooit aandacht aan heb kunnen besteden. En dan moet je daar ineens iets mee als je studeert. En dat is natuurlijk wel ontzettend ingewikkeld. Ik vind dat, ik zei aan het begin van dit gesprek, had ik het over doorzettingsvermogen. En jezelf omhoog vechten. Maar ik vind eigenlijk dat dat... daar heb ik heel veel... hoe moet je dat nu noemen? Niet respect. Maar dat is echt heel erg knap als je je daaruit weet te ontworstelen. En ook als je inderdaad iedere keer jezelf toch weer weet op te peppen. Dat is... Ja, het is jezelf net goed genoeg weer aan weten te slingeren om toch nog een poging te wagen. Andere factor die me in die zin wel heeft geholpen is dat ik altijd wel vrij koppig ben geweest. Maar het lastige als eerste gaat studeren en in één keer in zo'n wereld terechtkomt, is dat je niet echt weet wat het op kan leveren. Je hebt alleen een soort abstract idee van een universiteit. Het is een soort luchtkasteel en je hoopt dat het uiteindelijk iets op gaat leveren. Kijk, voor mij was het ook... Ik wist dat ik op geen enkele manier in dezelfde situatie wilde blijven zitten als mijn ouders. Dus ik wilde echt ontsnappen. Alleen hoeveel opties had ik? Ik kon niet bedenken dat er andere wegen waren dan het onderwijs. En hoe... Ik kom natuurlijk van het VMBO, dus hoe ver en onrealistisch het ook leek, het was wel een soort van het enige beetje houvast dat ik had. Maar het is altijd wel een soort van abstract iets gebleven. Ik vond het in het begin ook niet per se leuk. Ik deed het wel echt omdat ik dacht, dit is een soort route naar een betere toekomst. Omdat het enige wat ik wel wist is, met een universitair diploma is de kans op een stabiele baan en bijbehorend salaris het grootst. Maar meer dan dat was het niet echt. Dus ja, dan heb je ook wel een soort van gekke verhouding met... Hè, als je ook nog die depressie en die verschillen die je ervaart met andere studenten... als je dat allemaal een beetje samen neemt, dan wordt het een soort hele vreemde cocktail. En hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat... Ja, vaak genoeg tegen muren aan blijven lopen... totdat je uiteindelijk ergens een deur vindt. En mijn vriendin heeft daar altijd een hele grote rol in gespeeld. Zij was ook de eerste die aan de universiteit ging studeren. En zij was eigenlijk altijd... ze liep een jaartje voor op mij. Ze deed wel een andere studie, maar ze ging een jaar eerder naar de universiteit. Ze deed een jaar eerder een master. Dus ik kon ook op die manier eigenlijk wel een beetje afkijken bij haar. En dat was ook wel echt heel belangrijk. Want in het begin, ja... Weet ik veel hoe dat allemaal werkt. Dat is ook weer iets. Op het VWO leer je bijvoorbeeld essays schrijven. En je leert op een bepaald... Je wordt voorbereid op het wetenschappelijk onderwijs natuurlijk. En dat heb ik nooit gehad. Dus ik was in één keer werd ik in het diepe gegooid. En ik moest er maar het beste van maken. Dus zij kon mij er altijd wel goed bij helpen. Hoe sta je er nu in? Hoe bijvoorbeeld heeft dit de relatie met je moeder beïnvloed? Want je op een gegeven moment beweeg je natuurlijk uit twee werelden. Je past niet echt op de universiteit, maar thuis pas je ook niet meer. Ja, het is wel echt ingewikkeld. Op een bepaald moment is het heel... mooi is misschien niet het juiste woord, maar handig is misschien een beter woord. Voor mij voelt het altijd een beetje alsof ik op een koord sta. Als je het hebt over die kloof tussen die twee werelden. Alsof ik op een soort koord in het midden sta. En op sommige momenten helpt het heel erg, omdat ik dan... vanuit die soort van vreemde middenpositie wat makkelijker de boel kan analyseren. Dus je kan toch met iets meer afstand naar die situaties kijken. En dat maakt ook dat het schrijven van zo'n boek misschien wat makkelijker gaat. Maar tegelijkertijd is het ook heel eenzaam. Want je voelt ook vaak dat niemand je echt begrijpt. Dus dan wordt het ook allemaal heel oppervlakkig of zo. Ja. Het is een beetje, het ene moment is het fijn, het andere moment is het super moeilijk en ingewikkeld en heel eenzaam. Ja. Dankjewel, Milio van den Kamp. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen zijn we er weer en dan komt schrijfster Brechtje Hofstede langs. Graag tot dan en een hele goede nacht.